राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन शुक्ल, नवमी विक्रम संवत 2058, 25 सितंबर 2001, प्रातः लगभग 8 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम। राकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः प्राप्ति की बात बताई है कि परमात्मा की प्राप्ति तो ऐसे है कि जैसे ये नदी नहीं है, ये गंगा जी है। अब सोते ही बात हो गई वो गंगा जी थी। अब नदी की साधारण नदी की भावना चली गई और गंगा जी दिखने लग गई। ऐसे ही ये संसार है, ये संसार नहीं है, ये परमात्मा है। ठीक। अब संसार की दृष्टि से नहीं देखना है, जैसे नदी की दृष्टि से देखना और गंगा जी की दृष्टि से देखना है, ऐसे ही संसार को संसार की दृष्टि से देखना, एक भगवान की दृष्टि से देखना। तो संसार की दृष्टि से देखना है ये ठीक नहीं है, भोग है, जन्मन का हेतु है, और ये भगवान है तो भगवान की दृष्टि से देखना है। क्योंकि तो वही बहुत फल पड़ जाती है। जैसे ये नदी है, साधारण नदी नहीं है, ये गंगा जी। ये संसार ना संसार नहीं है, भगवान ही एको हूँ बहु श्यामा, मैं एक ही बहुत रूप से हूँ। तभी परमात्मा ही बहुत रूप से प्रकट हो गए, ये परमात्मा ही है। अब देखो आप मनुष्यों को देखो, पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, पहाड़ों को देखो, जंगल को देखो, रास्ता को देखो, सड़क को देखो, गाड़ियों को देखो, बैलों को, गायों को देखो, भैंसों को देखो, बकरी देखो। भगवान है, भगवान नगरी में भगवान है, भगवान है। क्यों? जैसे कोई गुरु बना रहे गुरु जी को देखे तो साधारण मनुष्य नहीं देता है, ऐसे नहीं महाराज गुरु बना रहे, ऐसे है भगवान है। साक्षात परमात्मा ने कहा है मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, भगवान एक ही अनेक रूप से हुए, ये साक्षात भगवान का रूप है। आगे आगत हो गई कम हो गया, कम हो गया फिर साधारण साक्षात भगवान से। अब इनके साथ बर्ताव है, वो बर्ताव करने में भगवत बुद्धि स्थिर रहनी चाहिए। गंगा जी में जा रहा हाथ धोवे, थोड़ा पानी लेकर बाहर पैर धो लेवे, फिर आसमन करे, जल पान करे, स्नान करे, तो गंगा जी का भाव मिटेगा। पैर पैर धोना था बाहर पैर धोए मारे पैर धोगे जा बैठा गंगा जी में, हाथ धो लिया, फिर आसमन कर लिया, फिर नमस्कार कर लिया, फिर स्नान किया। तो स्नान के मैं गंगा जी में स्नान करूं, गंगा जी में शरीर ही गंगा जी, जिस रूप से गंगा जी भगवान का स्वरूप है ऐसे ये शरीर भी भगवान का स्वरूप है। वो संसार सारा भगवान है, मैं नहीं हूं, नहीं है, संसार सारा भगवान है। तो एक सब ये शरीर भी ऐसा ही है, ये भगवत स्वरूप ही है, सब भगवत स्वरूप ही है। मैं ही नहीं, मैं ही नहीं, मैं मान्यता है, मैं मन, मैं है नहीं, भगवान है, सब भगवान ही है। मैं एक ही अनेक रूप से हूं, इसमें अगर आप ये बात मानो कि मैं तो हूं जैसे ही हूं, सब सब संसार भगवान है। ध्यान दे, सुनना मेरी बात, जैसे मैं तो अपने स्वरूप में हूं मैं, और ये संसार सब भगवान का स्वरूप है, तो दूसरा भी ऐसे ही देगा, दूसरे भी ऐसे देगा, चौथा ऐसे देगा, तो भगवान स्वरूप कड़े कड़ा रहेगा। आप सवाल जैसे जैसे रहे ठीक है, नहीं समझ। एक बार मैं भगवान है बस, मैं तो हूं जी भगवान है, सभी सभी भगवान जी तेरे को, तो दूसरे से देखेगा क्या मतलब है, मैं वह हूँ तो सभी अपने मिलेंगे है। जय राम जी, संसार संसार भगवान नहीं है, दृष्टि नहीं है, दृष्टि में पहले नमस्कार करते, स्नान करते गंगा जी दृष्टि रहनी चाहिए, गंगा जी पान करते गंगा जी दृष्टि रहनी चाहिए। साधारण नदी का भाव बदल गया तो साधारण नदी कैसे माने इनको, ऐसे संसार को देखते ही संसार भाव बदल गया तो अपने खुद को ही वो परमात्मा के रूप है। ये शरीर भी परमात्मा ही है, इंद्रिया भी परमात्मा स्वरूप है, श्वास भी परमात्मा स्वरूप है, मन भी परमात्मा स्वरूप है, बुद्धि भी परमात्मा स्वरूप है, मैं हमें परमात्मा स्वरूप है, मैं नहीं है। जैसे गीता जी के सातवें अध्याय में आया, भूमि आप अदल वायु खल और मन बुद्धि अहंकार, ये प्रकृति मेरी है, मेरी, अरे मैं भगवान के नीचे अपने से अपने समझ ली, अपने नहीं है, ये सदा नदी नहीं है, ये मन बुद्धि अहंकार तीनों भगवान का है, भगवान की अपन प्रकृति है, ये भगवान की, ये भगवान स्वभाव जिसका होता है उसी का होता है, तो मन बुद्धि भगवान की है, मेरी है, मैं हूं, ये रहना चाहिए, मैं और मेरी ये नदी बुद्धि है, मैं भी भगवान है और मन भी भगवान है, बुद्धि भी भगवान है, हम भी भगवान है, ये बुद्धि बनी रहे, प्राण भी भगवान है, उम्र भी भगवान है, आयु भी भगवान है, शक्ति भी भगवान है, भगवान है ये भूमि आप है, पृथ्वी जो तेज वायु वास, ये भी भगवान है, अपना प्रकृति भगवान की अपना प्रकृति है, मैं नहीं हूं, भगवान की अपना प्रकृति है। ऐसा भाव होगा वासुदेव सर्वम, बहुत ऊंची स्थिति आपकी होगी, इतनी जिंदगी इतनी जगनी, मैं नहीं है, भगवान है, भगवान की अपना प्रकृति, कितनी सावधानी क्यों रहती थी, इतनी कितनी सुगम बात है। आप अभी न माने नदी मानो, नदी गंगा जी नहीं माने, ये गंगा जी नहीं है, ये संसार नहीं है, ये परमात्मा का स्वरूप, तो मन भी परमात्मा का स्वरूप, बुद्धि भी परमात्मा का स्वरूप, अहम भी परमात्मा का स्वरूप। भूमि आप आनंद है वायु क्षति जल पाप शरीरा पंच रचती है जब शरीरा, शरीर भूमि आप आनंद वायु है, शरीर भगवान है, भगवान की अपना प्रकृति है, और क्या है, क्या अपरा प्रकृति भगवान के नहीं है? भगवान ने देखा दोनों को, भूमि आपो नलो वायु खल मनो बुद्धि इति में बिन्ना प्रकृति श्रद्धा, मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी अर्थे कर्म मेरी है। ये राज की वस्तुओं को व्यक्तिगत मान लेना अपराध है, राज का, राज की वस्तु। हे भगवान की अपरा प्रकृति मन और बुद्धि और अहम, ये अंतर्गत है भगवान की प्रकृति है। भगवान की प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, ये सब भगवान की अपरा प्रकृति है, भगवान की अपरा प्रकृति। तेज वायु आकाश और बुद्धि, इसके अहंकार इसी सिवाय और क्या, सब भगवान की बुद्धि है। भगवान ने कहा मैं, मेरी प्रकृति है, अपना प्रकृति है, अपना वो चाहना होगा वह भगवान की स्वरूप थी। तो नदी बुद्धि चले गई, भगवान बुद्धि हो गई, वासुदेव सर्वम। जिसके मन में ऐसा भाव है उस वासुदेव को कह सकता है मैं तो हूँ शरीर वही और वासुदेव सर्वम, को झूठी बात है। अपने में जो अपना शरीर है ये भगवान है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। ये बहुत बुद्धि होगी। वासुदेव सर्व सब महात्मा सुदुर्लभ, सबसे दुर्लभ महात्मा बताया है, ऐसा कोई महात्मा नहीं है। यो जो शरीर हो जाए इतनी बात है। अब इसको मान लो आप तब ठीक, नहीं मानो तो जन्मो मरो मेरा, मान लो तो महात्मा दुर्लभ महात्मा जो संसार में मिलना दुर्लभ है ऐसे पता बन जाओगे। सब महात्मा सुदुर्लभ और दुर्लभ महात्मा जो है कृपा सिंधु, सीधी सीधी बात है। भगवान तो हुए, भगवान ही अपना प्रकृति भगवान है। स्वभाव होता है वो मनुष्य का स्वरूप होता है, भगवान ही अपना प्रकृति है तो भगवान भी है। प्रकृति में परा जीव भूता महाबाहो, प्रकृति विधि में परा जीव भूता अरण्य का भूमि राहो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रतिष्ठा अपराइयम इतना प्रकृति विधि में पराम में मेरी क्या जीव भूता वो भगवान हुआ। ये परा प्रकृति हुई तो मेरा मगर मेरी है, मेरा मनुष्य अपना अपना करता है, ये गलती करता है। ये परा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति, ये मेरी हुई। जीव भूता जगत जिसे जगत उदाहरण कर रखा है तो इसमें जो अहम है इसने जगत को उदाहरण कर रखा है, इसके साधा नदी मांग रखा है, नहीं गंगा जी है, खास भगवान का चरणोदक है, भगवान का है। इतने सुदुर्लभ महात्मा हो गया, वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ। केवल आप स्वीकार कर लो, आपके समझ में नहीं आवे तो भगवान ने कहा है स्वीकार कर लो, मेरा मानना गलती है, उस गलत है ऐसा सही है, ऐसा स्वीकार कर लो, इसमें क्या दोष है? कठिन बहुत बताओ क्या खरीदता है, मैं भगवान के वचन है, कोई मनुष्य कहे नहीं। पूछा जाओ मानो तो पूछो, नहीं खराब समय खबर मत करो, स्वीकार करो तो पूछो, स्वीकार नहीं करो तो मत पूछो, समय खराब करो सीता ना, समय की हिम्मत है पूछने, पूछो तो ये भगवान की अपरा प्रकृति है और जीव है ये भगवान की परा प्रकृति है। अहम कृष्ण से जलता मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ, प्रभाव पैदा होना और प्रलय नष्ट होना सब नहीं हो, प्रभु भी प्रलय है प्रलय नष्ट है। सब जगह भगवान अपने को कहते हैं, तो आपको अपना मानने में भगवान का मानने में क्या है? आपको भगवान का मानने में क्या है? भगवान कहते मेरी है, जीव भूताव जो जीव रूप है वो मैं ही प्रकृति है, परा प्रकृति मेरी है, वो जीव है परमात्मा है, प्राण है परमात्मा का है, जीव प्राण धारण है भगवान का। कितनी सरल सीधी बात है, भगवान जीव भगवान है, हेद धारी जितना जल्द उदाहरण कर रखा है, अब जगत को धारण कर रखा है, ये साधारण नदी मांग रखा है, ये एकदम धार्य थे जगत, जगत धार्य ने धारण कर गया है, जगत है नहीं, धार्य थे जगत जिसे जगत धारण किया है नहीं, परमात्मा ही है जगत से, परमात्मा ही है अपरा प्रकृति है, ये परा प्रकृति है भगवान ही है, जीव है ही नहीं, अपरा प्रकृति है तो अपरा प्रकृति संपूर्ण जीव दो, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, शरीर अपरा प्रकृति और जीव अपरा प्रकृति, जीव यही बताए सर्व जगत संपूर्ण जगत दो प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति ये अनंत ब्रह्मांड प्रकृति, जीव मात्र परा प्रकृति, और ये दो प्रकृति के सिवाय क्या है शरीर में? जन चिंतन बोलते सद सच्चा हम सद असच्चा हम, सद में हो असद में ही हो, सब भगवान के वचन है, सद भी मैं ही हूँ असद भी मैं ही हूँ, ध्यान दो सत भी मैं ही हूँ, सद सच्चा हम अर्जुन अमृतम से मृत्यु से अहंक दूर सुधा हम आठ बार अहंकार माता धाता पितामह वैद्यम वैद्यम पवित्र ओंकार ऋक्षाम प्रभाव प्रणय स्थान निधान बीज फिर तपा में हम आम वर्षम निगृणा में उमें से सदा सच्चा में हम है भगवान ही है, मैं हूं ही नहीं भगवान ही है। भाइयों बहनों सब ध्यान दो, सदा सच्चा भगवान है, ये नाशवान ये भी भगवान, अविनाशी कोई भगवान है, मई बार सोची बोलोगे भगवान का है, मैं अलग नहीं हूँ भगवान का है, एकदम ये बात है। आपको पूछा पूरा ना हो तो कम से कम स्वीकार कर लो कि सच्ची बात ये है, गंगा ये है नदी नहीं है, जहां मेरा माना नदी हुई नदी हुई गंगा जी नहीं थी, और नदी तो नहीं गंगा जी है, गंगा जी गंगा जी, कितनी सुगम बात, कितनी ऊंची बात, कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया बात, ये भगवान की महान कृपा है जो अपनी बात इतनी सुगम बतावे, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, ये भगवान है, सब भगवान है, हर तो भगवान मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, निर्ममोर निरहंकार सशांति में सती, निर्ममोर निरहंकार ममता रहता नहीं है, निर्ममोर निरहंकार में अहंकार नहीं, भगवान ही है, सब भगवान का है, सब भगवान का है, हमारी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दो है, और ये सर्वाणी दुनिया माथे में दो ही चीज है, जड़ और चेतन, और सब भगवान है। अहं कृतस्य जगतः प्रभु प्रलय सदा। मत्त परतर नान्यत् मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। अंत में भया ये थे वह सात्विक भावा राजसा और तमसा मत एव मेरे सिवा। पर तामसी भाव में मैं हूं तो मिलेगा नहीं, है भगवान पर उनमें मैं मिलूंगा नहीं। ऐसा तो भगवान ने अपना प्रकृति है जो भगवान में मिले। भगवान ही अपना प्रकृति छूटे, परा प्रकृति छूटे, भगवान में ठीक हो गया, ठीक ठीक हो गया। कृति से दीक्षा भक्ति सात भक्त है वह न तुम ते सुते मई, उनमें मैं नहीं, वो मेरे में नहीं। मेरी प्राप्ति करनी हो तो सबको जड़ से तो सबको मेरे को मानो राजभाव मैंने की होनी, मेरे से ही पैदा होते हैं। इस वास्ते तत्व से मैं ही हूँ, राज से भी, ताम से भी, सात्विक भी, मतलब भ्रष्टा का ढेर पड़ा है। टुकुंदी आ रही है, टुकुंदी टुकुंदी भगवान है, ताम से है भगवान है। इनमें भगवान और भगवान मेरे इन उपास की जरूरत नहीं है। चलो चलो भगवान है, भगवान बुद्धि हटते नहीं चाहिए। त्रिपुर गुण मेरे भाई मोहित हूँ, तीनों भाव मोहित मेरे को नहीं जान सकता। माँ मैं भी परम अभ्य मैं तीनों गुणों से अभ्यथित हूँ, वो मैं ही हूँ, मेरे से ही गुण पैदा हुए, ये है मेरा ही स्वरूप है। पर कल्याण चाहते हो जिस भगवान को, वो मैं नहीं हूँ। इस तरह मैं इनमें नहीं, ये मेरे में नहीं, सीधी सरल बात है। ये मैंने में नहीं, मेरे में ये नहीं, मैं इनमें नहीं, अरे सब मेरे से ही पैदा हुए। मत पर तरम नान्यत कृष्ण संदेहा, और ये थे मत परम का नान आरम्भ है, और ये थे वह सात्व का भावा राज मत एव मत से मत तक सब भगवान। तीनों गुण मोहित हो जाए, देवी ऐसा गुणमयी ये माया दुरुते है मेरे शरण हो जाए। हे नाथ भगवान की कृपा से ये बात बैठ जाएगी। अब भगवान की ओर माम हेम ये प्रपंचते माया वेतांत रंजते, फिर नूत्रों में मेरे शरण नहीं होते नहीं होते। फिर चार प्रकार के भक्तों को बताया, हार तो जिज्ञासु हता ज्ञान है, वो भी हमारे लेना में है भगवान है। ज्ञानी है वो महात्मा दुर्लभ है, वो ज्ञानी महात्मा दुर्लभ बताया गीता में सीधर बताया। तो ये बात दृढ़ता से ध्यान कर ली, बस स्वीकार कर लो इतनी जो, और करो नहीं। अभ्यास नहीं है, अभ्यास बैठे भी नहीं, अभ्यास करोगा तो अभ्यास में मन और बुद्धि अपना है वो लगना पड़ेगा। अपना बुद्धि मन लगाया और संसार में गया, शरण गया। अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, फिर तात्पर्य समझे, फिर अभ्यास हो गई, सब अभ्यास में गई। अरे है परमात्मा मत है, बस मत है। अब भजने वाले चार बताए, ऐसा महात्मा से दुर्लभ और ज्ञानी महात्मा, ज्ञानी क्या है वासुदेव सर्व सब वासुदेव है। और ज्ञान क्या हुआ बताओ, सब वासुदेव ज्ञान हुआ, और क्या ज्ञान हुआ, भगवान है। जड़ है वह अपरा प्रकृति है, चेतन है परा प्रकृति है, जड़ चेतन सब और भगवान है, ये तीनों मिलकर एक है भगवान है। स्वयं भगवान भाव प्राणी भगवान मत पर दान्य तो मेरे स्वयं है ही नहीं। आमेव न मत तो अन्य तो मैं ही हूँ, मैं सिवाई है ही नहीं। अरे बुद्धि तो पूर्ण हो गया, पूर्ण अभी पूर्ण हो गया। ये मान संसार मानो तो गंगा जी नहीं माना, ये गंगा जी है तो अभ्यास करना पड़ा है। मान लिया भगवान को मन भगवान, ये समझ में नहीं आवे तो मान लो, अगर समझ में आएगी मान लो तो ध्यान हो गए ध्यान। अरे दूजा है क्या आप, कोई मैं ताकत नहीं है और कोई बता रह गई। मैं विशेष कहता हूँ परसों उत्तर करना हो तो दोपहर में करना, अभी नहीं, अभी तो मान लो। फिर शंका करनी हो देखो शाम को पूछो, और बता नहीं सकते और आवे चीज कहाँ से आवे, भगवान के सिवाय दूसरी चीज कहाँ से आई। एक ही बहुत रूप से हूँ तो भगवान ही तो हुए अनेक रूप से, और चीज लाओगे कहाँ से, कहाँ से लाओगे। भगवान ने सब कहा मैं एक ही अनेक रूप से हूँ, तो भगवान ही अनेक रूप से हुए तो सब भगवान है। मनसा वचसा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय, मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है अहमेव मैं ही हूँ। शब्द स्पर्श रूप सदगंध मान बढ़ाई आदर मैं ही हूँ, मैं ही भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है। ये ऊपर का रूप नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाए, महान पवित्र हो जाएगा। गंगा जी में दूसरी नदी रही क्या, आप पियो तो आंख में जाओ तो कान में जाओ तो नाक में जाओ तो क्या डूबोगे। गंगा जी है, भगवान ही है, शब्द स्पर्श रूप भगवान है, मान बढ़ाई आदर सत्कार भगवान है, और तिरस्कार अपमान ये भगवान ही है। भगवान के सिवा कोई चीज हो ही नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। राज नेताओं से मनुष्य हो गए तो चाहता मैं मोहित होकर मेरी प्राप्ति नहीं होगी, होगा मेरा ही स्वरूप होगा, मेरी प्राप्ति तत्व ज्ञान मुक्ति ही नहीं हुआ। वहां तो वासुदेव सर्वम, वहां अपरा पराध नहीं होगी, अपरा नहीं होगी, परा नहीं होगी, भगवान होगी भरपूर हो पे खूब से और है ही नहीं। अहम कृष्ण जगत एतदियोनि भूतानि, प्राणी जितना है एतदियोनि है, अपरा परा परा परा परा परा परा करती है, और मैं सबका उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, अनेक रूप मैं हूँ, और जीव रूप मैं ही हूँ, मैं ही अपरा, मैं ही अपरा, मैं ही परा, और मैं भगवान तेन हुए, अपरा भी भगवान, परा भी भगवान, और भगवान भगवान भी भगवान, तो वो भगवान ही वास नहीं हुआ, सर्वम वास नहीं हुआ, वासुदेव सर्व जी और कौन है, मैं ही अनेक रूप से हुआ हूँ। सातवें राजस्थान खराब वगैरह खराब है, दुर्गंध आ रही है, छिड़ रहा है, मांस है क्या है, तो भगवान भगवान भगवान है तो गंगाधर, पर कान में जावे नाक में जावे है बस गंगा जो है, पेट में जावे गंगा जो है, गंगा जो है, गंगा जो है। दूसरे पानी आवे, दूसरे पानी आवे कहाँ से बताओ, गंगा जी में दूसरा पानी कहाँ से आवे, गंगा जी से है। इस वर्ष इंद्रियों से इंद्रियों प्राण अनुबंधन इनमें ग्रहण आवे वो भगवान ही है। भाइयों बहनों सच्चे हृदय से धारण कर लो, मान लो आप, पर साफ हो जाएगा, साफ वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। जब आप महात्म भगवान दिखेगा तो महात्मा हो गए, फिर वासुदेव सर्वम हो गया, सर्वम वासुदेव। साफ साफ कर बताया है, कहीं भी मनुष्य नहीं बताया अलग। अपरा प्रकृति भगवान ने, परा प्रकृति भगवान ली, दोनों बल्कि मात्र सृष्टि भगवान ली, सब भगवान ने। मैं नहीं है, मैं कहाँ है बताओ, मैं इधर श्रद्धा देते। अपरा प्रकृति है उसको परा प्रकृति ने प्रकृति को धार कर रखा है। एकदम धार्य थे जगत है, या एकदम जगत धार्य थे, जिससे ये जगत है, जगत धारण किया है, जगत है नहीं, इसने जगत माना है। जब महात्मा की दृष्टि जगत नहीं है, परमात्मा की दृष्टि जगत नहीं है, ये या एकदम जगत धार्य थे, ये परा प्रकृति है, परा उसने जगत उदाहरण कर लिया, जगत है नहीं, परमात्मा ही है। सिद्ध यथताप विशुद्धा नाम, यत्न करने वाले सिद्धों में भी मानता, कोई मानता कोई वासुदेव सर्व सर्वोपरि महात्मा, सर्वोपरि महात्मा, इस उम्र महात्मा कोई होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होगा भी कभी, त्रिलोक में त्रिलोक में भूत भविष्य वर्तमान में कोई नहीं होगा, ऐसे उम्र महात्मा नहीं होगा, सब महात्मा से दुर्लभ है, साप की तरफ साप भगवान है भगवान। स्वीकार कर लेते बात, अस्वीकार मत करो, स्वीकार कर लो बस, अभ्यास नहीं है बिल्कुल, किंचित मात्र भी अभ्यास नहीं, किंचित मात्र अभ्यास करो तो मन और बुद्धि लगाना पड़ेगा, मन बुद्धि अपना लगा, अपना लगा, अपना अपना मन बुद्धि लिखा है, पतन होगा, अभ्यास करो तो पतन होगा, पतन अपना मन बुद्धि लगा हुआ है, ऐसा अपना नहीं लिखा। इतनी सरल इतनी सीधी बात केवल भगवान। अब ध्यान समस्या बैठ रही भगवान है, जो मन में खुशी आवे भगवान है, तत्व चिंतामणि चौथे भाग में ये देख है, उसमें कहा है तुम एकांत बैठ जाओ, कुछ मत याद करो, याद में आवे ये धारणा कर लो कि मन में भगवान ही आवेंगे, भगवान के लिए ही बैठा हूं मैं, और कोई रूप आवे उस रूप से भी भगवान ही है, मेरे मन में जो आवे भगवान ही आवेंगे, और मेरे मन में जो आवे वो भगवान का स्वरूप ही होगा, उसी जगह बैठा हूं। कितनी बढ़िया बात बताई, मैं भगवान के लिए बैठा हूं, मन में जो आवे भगवान है, मन में जो आवे भगवान है, भगवान है उसी को ही मैं हूँ, वो भगवान है, चाहे गाय आवे भैंस आए नदी आ जाए भगवान आए, मत में मेरे सिवाय है ही नहीं कोई, मैं ही हूँ। कितने सुनो बात बताई भाइयों, कल्याण बहुत सस्ता है, इतनी सुगम बात कोई संसार में है ही नहीं, इतनी सस्ते इतनी केवल स्वीकार कर रहे। अरे आप भी सोचो संसार मान राया बीता जन्म से क्या फायदे हो गया, कहा लाभ उठाया, इतना बरसाओ संसार माना। अरे ये अगर आज भगवान ने गीता के अनुसार अगर मान लो तो समात्मा सुदुर्लभा मिलता में सिद्धा ना कष्ट वहां मिलते यत्न करने वाले सिद्धा में भी कोई एक रहता ऐसा वो महात्मा दुर्लभ है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ स्वीकार कर दो केवल स्वीकार स्वीकार कर ले दिख जाएगा बिल्कुल दिख जाएगा क्यों अंत में है भगवान ही अरे भगवान मान लो तो भगवान ही रहेगा दूसरी बात आवे कहां से बताओ भगवान है हमने भगवान मान लिया अब तीसरी आवे कहां से आवेगी क्या आवेगी क्यों आवेगी कहां से अभ्यास है अभ्यास लगाए और अहंकार आया अभिमान आया जन्म चलो अभ्यास लगाया अभ्यास लगाया जड़ की आशा दिया जड़ का आशा दिया जन्म बनो जो दिखने में सुनने में समझने में आ गया मन सह बस सह दृष्ट्य गिरते अन्य बिंदी अहम एव न बतो अन्य तो कितनी बढ़िया बात मैं हूँ मेरे स्वयं मन सा बच सा दृष्टिया मन सा बच सा दृष्टिया मन से बचन से दृष्टि से और गृहते अनेर बिंदी जो देखने में सुनने में समझने में चिंतन करने में मन में कुछ भी हो आम एव मैं ही हूँ मैं ही हूँ इसी बुद्धि तो मत परतरम नान्यत मेरे से परे कोई चीज है ही नहीं इसी बुद्धि तो मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति मैं ही हूँ जो देखने में सुनने में मनन करने में आता है मन सा बस सा दृश्य धान्य धनंजय भगवान मत प्रतम न अन्य किंचित मेरे शिवाय अन्य किंचित है ही नहीं मेरे शिवाय है ही नहीं किंचित मात्र केवल उसको मान लो स्वीकार कर लो अब भगवान के नाम का कीर्तन होगा कीर्तन में कीर्तन शब्द में उसमें छिमछिमक बाजा है और ढोलक बाजा है और गाने वाला है ये सब ही भगवान ही हुआ वासुदेव सर्वम बाकी क्या रहा तो बाद भी भगवान है कीर्तन भगवान है ये भगवान है ये मनुष्य भगवान है शब्द भी भगवान है नाम भी भगवान है भगवान है केवल भगवान है भगवान है केवल भगवान है मैं मत रहो ये मतलब छोड़ो मत छोड़ दिया तो पानी आ गया गंगा जी नहीं आ गंगा जी नहीं आ भगवान है इसमें रागड़िया वो नाम है वो गाने वाले है बजाने वाले है बाजा है सर वासुदेव सर वो वासुदेव रामचंद्र की जय। और मुकुट वंशी वाले की जय।